सुपुम शोभना पुमांसो यस्य कुलस्य यस्मिन् वा कुले सन्ति तत्कुलम यस्मिन् वा नगरे सन्ति तन्नगरम सुपुंस प्रातिपदिक था सुपुंस सुपुंस धन सुवरम सुवरम दोनों लुप्त हो जाएगा समोर नपुंसका सुपुंस रह गया समोर नपुंसका से जो है आपका सुवरम दोनों लुप्त हो गया। अब इसलिए और कोई काम है नहीं संयोग संज्ञा करेंगे हलवनंतरा संयोग सुप्तिगंतम पदम संयोगांत से लोप से पुंस के सकार का लोप हो गया रूप बन जाएगा सुपुम निमित्त आ पाए नैमित्त का स्याप पाए से वापस अनुस्वार मकार हो गया सुपुम रूप बन गया सुपुम इर बना संयोगांत से लोप रात रखा है यहाँ पे रेप से परे होगा तब तो निषेध करेगा ना रेप से परे संयोगांत लोप में नियम लगता है रेप से परे यदि संयोगांत लोप होगा तो सकार कोई अन्य का नहीं होगा रेप से पर में कहा है म से पर में सा का संयोग है म सा का संयोग र सा का संयोग है अभी तक नियम समझ में नहीं आई आप लोगों के दिमाग में इसका मतलब वो कहता है म सा प न कोई भी ऐसे संयोग हो वहां सब नहीं लगेगा वो नियम नियम कहां लग रहा है र के बाद में कोई व्यंजन वर्ण आ जाए और संयोग संज्ञा हुआ उससे जैसे र को आ गया रो गो आ गया रो मो आ गया रो टो आ गया कुछ भी आ गया दूसरी है अंत में तब दो की संयोग संज्ञा हो जाएगी नहीं हो जाएगी रो को की तब वो नियम लगेगा र से पर में संयोग स्लोप से लोप करना होगा तो स का ही होगा अन्य का नहीं होगा वो नियम यहाँ कहाँ लगा रहे हो र है क्या तो नियम कैसे लगेगा इस नियम से कोई लेन देन नहीं है तो मकार सकार का लोप हो गया संयोग स्लोप से सुपुम यह रूप बन गया एक वचन में सुपुंस धन औ आउट सुपुंस धन औ आउट सुपुंस धन औ आउट है इन दोनों को नपुंसकाच्छ से शी आदेश कर दिया स्थानीय विदाचन से प्रत्यतुला करके लशक से आदर्शन लोप दो की सहायता तस्य लोप के दर्शकार का लोप हो गया दीर्घ ई बच गया सुपुंस धन दीर्घ ई मिला दीजिए सुपुंसी इन दोनों में सरल है सुपुं सुपुंसी सुपुंस धन जस्स जस्स को जस्सहो शी का फसवी बचेगा यहां भी प्रक्रिया हुई स्थानीय दर्शन ले दो लक्ष्मण आदर्शन लोप इनकी सहायता से तस्य लोप के द्वारा शकार का लोप हो गया ह्रस्व ई बच गया सुपुंस धन ई सबसे पहले शी समावस्थान से संज्ञा कर दीजिएगा तब सूत्र लगता है पुंसो असुम से अंत सकार को हो गया सुपुम अम्मा वापस लौटेगा पर में आ गया ना अस बचेगा ना असुंग का असुंग में क्या बचेगा अस तो के कारण से वापस म हो जाता है अनुस्वार मिला देंगे तो क्या बनेगा सुपुमस धन वो आ जाएगा ना असुंग क्या कार म में मिल जाएगा तो म और मिल करके म पूरी हो जाएगी तो सुपुमस धन ई हो जाएगा अब नश्चापदान्तस्य झली ये नहीं नपुंसक झलचा नपुंसक बाद में लगेगा वो नपुंसकस्य झलचा वो भी लगाना है लेकिन बाद में लगेगा नपुंसक से नुम होगा सो वो मपुरी थी आगे बाद में न बैठ गया स धन नपुंसक झलचा से नुम मिलचन क्या प्रति सहायता से मकारोत्तर आकार के पर में न बैठ जाएगा सुपमनस धन ई हो जाएगा म न स न सहल रहेगा। अब शांत महत संयोग शांत संयोग है ना शांत संयोग की उपदा कौन है म के अ उसको दीर्घ हो जाएगा शांत महत संयोग सूत्र से दीर्घ हुआ तो सुपु मा न अब लगाइए नश्च अपदान्तस्य झलि अनुस्वार हो जाएगा इकार को मिला दिया जिन व्यंजन पर संयोजन सुपुमांसी सुपुमांसी दोनों ठीक है ना। अब शेषम पुंवात बाकी सारा पुल्लिंग में जैसे किए थे वैसे होएगा। कहाँ पदसंज्ञा कहाँ है यहाँ? पदसंज्ञा होगा तभी तो संयोगांतम यत पदम तदंतस्य है ना। वहां तो हमने सुप्त सुप्त स्वरम लुक हो गया, लुक कौन से पदसंज्ञा हो गया तो सुप्त पदम से। यहाँ हलादि प्रत्यय होता तो स्वादिश सर्वनाम स्थान से कर भी लगते थे, लेकिन यहाँ तो सर्वनाम तो संज्ञा है और सर्वनाम स्थान भी नहीं है, ये नहीं। इसे न सुप्त पदम से पदसंज्ञा हो सकता है यहाँ, न स्वादिश सर्वनाम स्थान से पदसंज्ञा होगी। पदसंज्ञा है नहीं तो संयंत हलोप का प्रकरण कहां से उठेगा? या तो सर्वनाम दान संज्ञा है, अतएव जो है कोई कार्य जैसे बताया वैसे हो गया, और नकार को अनुस्मार करके सुपुमांसी ये रूप बनेगा जशस में। सुपुंसा सुपुम भ्याम, देखो भ्याम में लोप हो जाएगा सकार का, हां भ्याम में क्या होगा? सुपुंस रहेगा भ्याम, भ्याम के प्रति भी पदसंज्ञा हो जाएगा। किससे? स्वादिश सर्वनाम स्थान सूत्र से। पदसंज्ञा होती सगंत संज्ञा करो उसको, हलोनंतर आसंयोग से सगंत स्वरूप से सकार का लोप होगा। सुपुम भ्याम सुपुम भी सुपुम से सुपुम भ्याम सुपुम भ्या सुपुम सह सुपुम भ्याम सुपुम भ्या सुपुम सह सुपुम सोह सुपुम साम सुपुम सी सुपुम सोह सुपुम सु। इसलिए शेषम पुंबत कह दिया है ना। अच्छा ये तो कहा ना स्वादिश और सर्वनाम स्थाने, ये तो प्रत्येक दूर में रहते वक्त ही कर देता है, प्रत्येक बाहर में अलग से खड़ा है सामने तभी पूर्व को पसंद कर देता है, प्रकृति को पसंद करता है। और सुप्तिगण पदम क्या करता है? प्रकृति प्रति समुदाय को करता है, और स्वादिश और सर्वनाम स्थाने केवल प्रकृति को करता है। प्रत्येक पर में रहते हुए पूर्व को कहता है वो भसंज्ञा भी ऐसे ही है, पसंज्ञा भी ऐसी। यक्षी बम भी यही कहता है कि नहीं? तेजादिशु स्वादिशु असमस्थानिशु परेशु पूर्वम भम, यक्षी बम ये कहता है। स्वादिश स्थान भी यही कहते हैं स्वादिशु असमस्थानिशु कप प्रत्यावधिशु प्रत्येशु परेशु पूर्वम पद संज्ञा। प्रकृतियों के पर में रहते वक्त पूर्व में विद्यमान जो भी प्रकृति है प्रातिपदिक है उसी का क्या होता है? पद संज्ञा। इसलिए दोनों पद संज्ञा में अंतर है, एक तो प्रकृति प्रति विशिष्ट को कर रहा है और दूसरा प्रकृति मात्र को कर रहा है। ये अंतर ध्यान में रखेंगे तो समझ में आएगा कहाँ लगाना है किसको कहाँ लगाना। अब भूल होगा ही नहीं, अब प्रत्येक प्रति पसंद कौन होता है पूछूंगा तो आप कभी सुप्तिगण तो बोलोगे नहीं। ये ध्यान होना चाहिए बस इतना ही, विशिष्ट को करता है प्रत्येक तक के लिए संपूर्ण को सुप्तिगण पदम लगाना है, और केवल प्रकृति को कर रहा है तो स्वादिश सर्वनाम, और वह भी केवल हलादि प्रत्यंग प्रत्यय करना है। अजादि प्रत्यंग प्रत्यय में भाव संज्ञा होगा, पद संज्ञा नहीं होगा। या परा अनवकाश अच्छा हलादि हलादि के प्रत्यय पद संज्ञा। यहाँ तुम्हारे दृष्टांत जो भी मिल रहे क्या लेन देन? क्यों यकार क्यों जाएगा? ये चिभम यकार को वहां ले लिया, यकार को उसमें ले लेंगे, ये चिभम यादि वहां ले लिया। इसलिए हा हा यह वारट को यह हा और यह छोड़ दो, हा तो बाद में आ ही रहा से वाला आदि कह दो कोई बात। अब आता है अंत में अदस शब्द, नपुंसकलिंग में अदस धन सु और अम समोर नपुंसकार्थ स्वरम दोनों लुक हो जाएगा, अदस बच गया, सकार गुरुत्व विसर्ग कर दीजिएगा, अधर बन। कहेंगे आप महाराज यहां अधसो शेर दादो मत क्यों नहीं लगाया? अधर तब आपको समझना है उसने क्या कहा, अशांत होना चाहिए, ये तो शांत बचा हुआ है। अधसो अशेर अशेर में अशांतस्य अधसा सकारांत नहीं हो, अर्थात कुछ हो गया हो प्रक्रिया और सकार गायब हो गया हो, उसी स्थिति में अशो शेर दादो से उत्तमत्व होता है। अब यहां क्या हुआ? अदसन स्वरम का स्वरम लुक हो गया, अदस के सकार वैसे का वैसे बना हुआ है, उसे कोई विकार नहीं हुआ, इसलिए अशांत नहीं है ये, शांत है ये। अतएव यहां पर उत्तमत्व नहीं होता और रूप बन जाता है अदह। प्रथमा और द्वितीय के एक वचनों में रूप बन गया अदह। अब आइए अदस धन अबाउट, अबाउट को क्या हुआ नपुंसकाच्चर सी, अबाउट का क्या हो गया नपुंसकाच्चर से सी आदेश हुआ। सी का पूर्वत क्या होगा स्थान लक्षण से प्रत्युत्व लाना है, लक्षण से इसकी संज्ञा करनी है, आदर्श लोप से लोप संज्ञा की सहायता से तस् लोप के द्वारा उसका लोप कर लिया, दीर्घ बचा आदर्श धन। इस विभक्ति के पर रहते हुए विभक्ति कार्य प्राप्त पश्चादुत्तमत्व है, याद है ना पहले बोला है ना कहीं पुलिंग में समझाते वक्त, इस वजह के विभक्ति कार्य प्राप्त करना क्या होगा तदादीनाम अह लगया तो आदा ओ धन यानी तो अप्राप्त आकर्षण आदगुण आकर्षण सब बात करके अत गुण पर रूप हो गया अतो गुणे अद धन अद धन ई ये स्थिति बन जाता है। तदादित्य परोप और गुण होगा अभी आदगुण अदे अदे आप लगाएंगे अद सो शेर दादु दो महा मकार एकार दीर्घ होने से वो भी दीर्घ हो जाएगा अमू अदह अमू अमूनी बनेगा है ना नपुंसकलिंग बहुवचन है कैसे होगा देखिए अदस धन ई जश शी रहेगा शी का रस भी बचेगा अदस धन ई ठीक है तदादि नामः अद अदन रसुई अत गुणे परोप एकादश कर दिया अद धन रसुई अद धन रसुई अब आद गुण प्राप्त हुआ उसे बाद करके आप क्या करेंगे नपुंसकस्य झलचः नुम करेंगे अदन धन क्या पर अदन धन ई नुम हुआ ना नपुंसकस्य झलचः सूत्र से नुम हो गया तो अदन धन रसुई रह गया नान्त उपधा दीर्घ कौन सूत्र करेगा उपधा दीर्घ सर्वनाम स्थान क्योंकि इसको शी सर्वनाम स्थान से सर्वनाम स्थान संज्ञा कर लीजिएगा अतः क्या होगा सर्वनाम स्थान पढ़ते हुए सर्वनाम स्थान चार समुद्ध सूत्र के द्वारा दीर्घ हो गया अदानी क्या बना स्थिति अदानी आप लगाएंगे अदसो शेर दादु दो मह अदसो शेर दादु दो मह से क्या हो गया अमूनी द को म और दीर्घ आ होने से दीर्घ उ आदेश हो जाएगा अमूनी अदह अमू अमूनी अदह अमू अमूनी लिखे हैं पुस्तक में अभी शेषम कुंभ भाग्य साहब पुल्लिंग के समान बना लीजिए पुल्लिंग में कैसे रूप बना था वो सब याद कर लीजिएगा अमुना अमुना में तो विशेषकार लगाया था आपने वहां उल्टा काम किए दिया यहां सब क्या करते विभक्ति कार्य प्राप्त पश्चात उत्तमत्व किया था वहां क्या करेंगे प्रथम उत्तमत्व कर देंगे बाद में विभक्ति कार्य करेंगे क्यों नमुने सूत्र था ना नमूने इसे उत्तम तो करेंगे घी संज्ञा होगी ना आदेश होएगा उस ना के पर रहते हुए भी कर्तव्य कृतेच करने के लिए भी वो सिद्ध है और करने के बाद सिद्ध नहीं होगा करने के बाद फिर पीछा लग जाएगा इसे भी तक करने के बाद भी वो सिद्ध रहेगा तो अमोनार बन जाता है इसलिए रस रह गया दस अदृश्य शरद लग करके उत्तमत्व के आधार पर हस्व ही रह जाता है अमूना अमूना अमूभ्याम अमी भी अमूभ्याम अमी भी और अमुष्मयी अमूभ्याम अमीभ्य अमुष्मात अमुष्मा अमूभ्याम अमीभ्य अमुष्य अमुयो अमीशा अमुष्मिन अमुयो अमीशो इति हलंत नपुंसकलिंग प्रकरण इति षड्लिंग प्रकरण च तथैव समाप्यते। तो परिपूर्णता मगा परिपूर्णता को प्राप्त कर लिया, षटलिंग पूरा हो गया। बताइए अब जो षटलिंग पर विजय पा लिए, अब वे हो जाएंगे हम लोग सब, अब क्या वे करना रह गया, अब वे होना है। अथ अव्यय प्रकरण, अथ अव्यय प्रकरण। देखिए आपने सुमंतों को पढ़ रहे हैं, अभी सुमंतों के अंतिम प्रघटक है ये। सुमंतों में दो प्रकार के सुमंत होते हैं, इसके बाद तिंगन पढ़ने जा रहे हैं अव्यय प्रकरण के बाद। सुमंतों में दो प्रकार के शब्द है, एक का नाम विकारी और दूसरा अविकारी। अभी तक जो षटलिंग पढ़े हैं आपने, ये क्या है? ये सब विकारी शब्द है। और जो अविकारी है कौन? जो पढ़ने जो जा रहे हैं अव्यय, क्योंकि विभक्तियों के आने के बाद सारे विभक्तियां स्वाहा हो जाएंगी, उनका नाम अव्यय। विभक्तियां रहेंगे तब ना कुछ खटपट करेंगे। जब प्रत्यय आए थे अभी तक क्या हो रहा था? प्रत्यय आते ही कुछ ना कुछ काम चालू हो जाता था, ये लग गया वो लग गया, ऐसा हो गया बाद हो गया, अमुक डमुक होता चलता रहा, उसका कहते विकार होता रहा। उसको क्या कहते हैं? विकार होता रहा। इसे विकारों से संबंधित शब्द षटलिंग, वो आपने षटलिंग पूरे के पूरे पढ़ लिए। और अब क्या होगा? जैसे सुप पाएगा ये सूत्र अव्यदाप सुप, वो सुप को गायब करेगा। और स्तृति पक्ष में टाप डाप चाप कुछ भी लाओगे उसको भी स्वाहा कर देगा। लिंग का परिचायक जो टाप चाप डाप आदि वो भी नहीं बचेंगे, और सुप जो आता है वो भी नहीं बचता है। तो प्रकृति जैसी की तैसी रह जाएगी, उसको कहते विकार हुआ ही नहीं, अतः उसको अविकारी शब्द कहते हैं। अतः कुछ व्यय नहीं हुआ ना, व्यय नहीं हुआ, अतः उसका ना अव्यय हो गया। अब अव्यय प्रकरण शुरू करते, अव्यय का लक्षण आगे बताएंगे, स्वयं मूल में कारिका देंगे वही समझेंगे। सदृशं दृशुलिंगेश सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। अंत में देंगे इस प्रकरण का। स्वराग्निपातम अव्ययम् न व्येतीति अव्ययः तेषां प्रकरणमिति अव्यय प्रकरणम्। अथ आनंतरी वाचक है षड्लिंग अनंतराम, अथवा आरंभवाचक है, अथवा मंगलवाचक है अव्यय प्रकरणम्। यन न व्येति तदव्ययम् तेषां प्रकरणम्। स्वराग्निपातम अव्ययम्, स्वराग्निपातम प्रथमा के एकवचन, अव्ययम् प्रथमा के एकवचन, दो पदों वाला सूत्र। और दो दिन कम से बोर्ड में कुछ लिखना नहीं पड़े, कोई विकार तो होना है नहीं। स्वरादि गण में पठित जो शब्द है स्वर इत्यादि गण आप स्वयं बताएंगे, ये भी पूरा नहीं बताएंगे लघु में, थोड़ा सा ही बताएंगे आपको। स्वरादि गण है, और जितने भी निपात संज्ञा वाले शब्द, दो सूत्र अपने निपात संज्ञा वालों को पढ़ चुके हो, चादयो असत्वे और प्रादय, दो निपासन वाले सूत्र थे। उन सूत्रों से और भी हैं वैसे, प्राग्रीश्वरा निपाता के अधिकार में कई सूत्र अष्टाध्याय में हैं जो निपात संज्ञा होता है, लेकिन उनमें से आप लघु में दो सूत्र पढ़े हो, उन सभी सूत्रों के द्वारा जिन जिन की निपात संज्ञा हुई है वे सब निपातों का भी आप अव्यय संज्ञा कर देंगे। लाभ क्या होगा? निपातों की अव्यय संज्ञा कर देने से उनसे परम सुप पूरा ही लोप हो जाएगा, बिना कोई विकार किए लोप हो जाएगा, ये लाभ है। स्वराद निपातम अव्ययम् कह रहे, देखे स्वरादयो निपाताश्च अव्यय संज्ञा स्युः। स्वराद गण में पठित जितने भी शब्द हैं और निपात संज्ञा वाले जो जो शब्द होंगे, उन सभी शब्दों का अव्यय संज्ञा हो जाएगा। अव्यय संज्ञा होने पर भी उसकी प्रासंज्ञा करेंगे हम, प्रासंज्ञा करने के बाद स्वाद उत्पन्न होगा और अवैध सुप का लुक हो जाएगा। वे स्वराजगण कौन है बता रहे? स्वर, स्वर इसका अर्थ होता है स्वर्ग। नीचे न क्रम से अर्थ भी दिया है आपका टिप्पण विभाग में, स्वर मने स्वर्ग लोक, अंतर अंतर मने भीतर अंदर, प्रातर मने प्रातः काल, पुनर मने पुनः फिर दोबारा, सनुत्तर छिप जाना छिपना, उच्छ ऊंचा स्थान, नीचे ही नीचा स्थान, इन शब्दों को प्रयोग भी किया, उच्चे रुदात नीचे रुदात, शनि धीरे धीरे, रिधक मैंने सत्यम, हृदय मैंने बिना, इसका तो आप प्रयोग कर दे हृदय ज्ञानान न मुक्ति है, हृदय ज्ञानान न मुक्ति है, ज्ञान के बिना हृदय कर गया बिना, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। हृदय युगपत, युगपत एक साथ अथवा एकदम, रिधक में सत्यम सत्य है, हाँ राम नाम सत्य आरा, देखिए आ गया आरा, आरा अपने समीप और दूर दोनों अर्थ होता है, इसका विचित्रता है, इसका समीप भी होता है थोड़ा दूर भी होता है, ज्यादा दूर नहीं थोड़ा दूर, आरा पृथक, पृथक माने अलग अलग, यह बीता हुआ कल, श्वस आने वाला कल, कालवाचक के दोनों यश श्वस, यह माने जब बीत गया हुआ कल और श्वः तुम्हारो आने वाला कल, दिवा दिन में, देखने में टावंत जैसे दिख रहा है रमा जैसे, लेकिन है नहीं अव्यय है ये, हाँ रमावत रूपाणी, ऐसा मत सोचना इसका रूप चलेंगे ही नहीं, सब विभक्ति बराबर रूप, दिवा माने दिन में, रात्रो देखो सप्तमी का एक वचन जैसे लग रहा है देखने में, रात्रि शब्द का सप्तमी क्या बनेगा रात्रो, देखने में सप्तमी एक वचन लग रहा है, इन्हीं शब्दों क्या कहा जाता है विभक्ति प्रतिरूपक कभी, इनको क्या कहते हैं हम लोग विभक्ति अंत के सदृश है ना, ये देखने में विभक्ति जैसे लग रहा है, है ये अभी इसका प्रथमा द्वितीय तृतीय चौथी पंचमी षष्ठी सप्तमी सब कुछ है रात्रों का, सारे विभक्ति सारे वचन सभी लिंगों में रात्रों ही प्रयोग होगा, ये अभी है देखने में विभक्ति अंत जैसे लगते हैं लेकिन विभक्ति अंत ये नहीं है, अर्थ रात्रि ही है रात में, और सायं माने सायंकाल, चिरम माने विलंब से, मनाक मनाक माने थोड़ा, ईशत माने भी थोड़ा लिटिल, जोशम चुपचाप, तूष्णी चुपचाप साइलेंस, दोनों का समान अर्थ है, बहिस माने बाहर, अवस मने भी बाहर, अधस मने नीचे, समया मने समीप में, निकषा मने भी समीप, स्वयं मने अपने आप, अधस मने नीचे, और कई शब्द का पाठ में भेद हो जाता है, पता ना पहले बहुत सारे पुस्तकों में बहुत कम दिया हुआ है, बल्कि इस पुस्तक में भी जो दिया है मोटोमल ने ये भी कम ही दिया है, अवस है ना, अवस मैंने बाहर, वो तो है, वो तो है, उसके बाद अधस नहीं है बोल रहे पुस्तक में, अधस हमारे इसमें छपा है, अधस नीचे, अधः मैंने नीचे, समया निकाशा दोनों शब्दों का पर्यायवाची है, अर्थ है समीप, स्वयं मैंने अपने आप कर लेना, स्वयं कृतम, व्यर्था मैंने व्यर्थ, नक्तम मैंने रात, इसलिए है ना नक्तम ब्रह्मराज न ब्रूयात, भुक्तम नक भुक्तंचित नक्तंचित ब्रह्मराज न ब्रूयात, वेद में आया भुक्तम मैंने खाना खा करके वेद पाठ नहीं करना चाहिए, नक्तम मैंने रात होने पर वेद पाठ नहीं करना, नक्तम मैंने रात में रात, जैसे वेद का मंत्र बता रहे ना, वेद में शब्द प्रयोग है नक्तम शब्द, न भुक्तम न नक्तम ब्रह्मराशम प्रब्रुया, ब्रह्मराशम ने वेद उसका पाठ कभी नहीं करना चाहिए, खा करके और रात में, एक ही रात है छूट जब वेद पाठ हम लोग कर जाते हैं शिवरात्रि, रुद्री पाठ करते हैं विशेष अवसर में अपवाद हो जाता है, सामान्य में रात में वेद पाठ का अभ्यास नहीं करना चाहिए, नक्तम न नहीं दोनों का समानार्थ है, नहीं हेतु माने नहीं, न भवति बोलते ना हम लोग, ना माने नहीं, नहीं का भी अर्थ वही है ना, न और नहीं दो है ना, एक ही दिया उन्होंने, एक न एक अलग है, नहीं एक अलग है, दोनों में अंतर है। क्योंकि क्यों ऐसे करना पड़ा है, या दो अव्यय न अव्यय के साथ अजादियों के समास यदि होता है और नए अव्यय के साथ अजादियों का समास होता है तो दोनों में अंतर है। जैसे मान लीजिए अज शब्द, अज आजादी है ना, ये अज अज शब्द है, न अज इति नाज बनेगा, यहां इस न का लोप नहीं कर सकते आप, नुट नाट आगम नहीं होएगा, यहां तस्मान उड वगैरह नहीं लगेगा। अब इससे भी करोगे न अज इति अनज बनेगा, न लोपो नया, नहीं के ही नकार का लोप होता है, न के नकार का लोप होता है, इस तरह अपासवर्ण के रोकर नाज बन जाएगा। यहां जो है नहीं के नकार का लोप होकर के अ अज रहता है, तब नुट आगम होकर के अनज बन जाता है, ये अंतर है। इसी वजह से यहां पर दोनों दिया बे में एक न अदंत है और एक नहीं ये हलंत है। ये समास में इसका प्रयोग होता है, नए तत्पुरुष समास, आगे पढ़ेंगे आप समास प्रकरण में, उसको नए तत्पुरुष समास कहते हैं। नए तत्पुरुष इसको लेकर समास जब करोगे तब इस प्रकार के रूप बनेगी, यदि इस न मात्र को लेकर समास करोगे तो अर्थ अलग हो जाता है। यह अंतर है, न नहीं से दोनों होना जरूरी है। और आइए हेतु, हेतु का अर्थ होता है कारण, इद्धा इद्धा अद्धा दोनों पर्यायवाची है स्पष्ट अर्थ में, इद्धा अद्धा, सामी सामी माने आधा, इसके बाद क्या रखा है वत्त है ना, वत्त वत्त एक प्रत्यय है, या इसलिए आगे लिखा होगा ग भी लिखा होगा, देखिए कोष्टक में लिखा कि नहीं लिखा, वत्त के बाद में क्या लिखा है सुनिएगा, वास्तव होना चाहिए वत्त के बाद में ऐसा होना चाहिए, वत्त लिख दिया उसके बाद में ऐसा होना चाहिए, अर्थात गण सूत्र है ये, स्वराज गण में विराजमान है सूत्र है, गण सूत्र है। इसका अर्थ क्या है प्रत्यय, और प्रत्यय ग्रहण है क्या नियम है तदंताग्राहिया, इसे केवल वत् की अव्यय संज्ञा नहीं होगी कभी, इसे आगे दृष्टांत स्वयं दे रहे, देखिए ब्राह्मणवत क्षत्रियवत ये प्रत्यांत का ही अव्यय संज्ञा होता है, इसे वत् क्या है गण सूत्र है, वो क्या कह रहा है वत् प्रत्यांतों का अव्यय संज्ञा हो, ये उस गण सूत्र का अर्थ। जैसे आपने पहले पढ़ा है ना गण सूत्र कहीं आया था कि नहीं आता पहले, ऐसे गण सूत्र कहां आया, स्वरा है सर्वाधिक गण में, सर्वाधिक गण में तीन गण सूत्र नहीं आए, पूर्व परावर्तन रतचने समज्ञा देना अंतरयुगम परव्यास में आना, तीन गण सूत्र है नहीं, गण में सूत्र होते हैं तो उसका अपना अलग अर्थ होता है, और उसी को पाणिनि भी अलग सूत्र बना सकता है, उसका अर्थ अलग हो जाता है, ये अपने वहां देखा है सर्वाधिक गण में। उसी प्रकार ये भी अव्यय रूपी गण में एक गण सूत्र है, इस गण सूत्र का अर्थ क्या है, ये है वत्, वत माने प्रत्यय, ये वत प्रत्यय वाले जितने भी शब्द है उनका क्या होगा अव्यय संज्ञा हो जाएगा, वत प्रत्यांतों का अव्यय संज्ञा हो जाएगा, अव्यय संज्ञा वाले दृष्टांत स्वयं दे रहे हैं, देखो ब्राह्मणवत ब्राह्मण के समान, क्षत्रियवत क्षत्रिय के समान, ये अर्थ है। सना सनत सनात तीनों का समान अर्थ है, नित्य सना कहो सनत कहो सनात कहो एक ही अर्थ है, नित्यम नित्यम अर्थ है, इसे बनते ना सनातन शब्द बनते हैं, अना और तुट प्रत्यय करके सनातन, सना से सनातन शब्द बना, सनत कुमार है ना, सनत कुमार सनातन सनंदन चार भाई थे ना वो, ये ऋषि विशेष। उसके बाद है उपधा, उपधा का मतलब उपजा संज्ञा नहीं देना लोन तत्पुर उपधा, यह उपधा का अर्थ है भेद, भेद या बे तिरस छिपना अथवा तिरस्कार करना, दोनों अर्थ तिरस तिरस्कार करना अथवा छिपना, अंदरा इसका दो अर्थ है मध्य और विना, विना उसके विना बोलते हैं ना, विना अंतरेण इसका व्यर्थ विना, अचामंत्रेण व्यंजनस्य उच्चारणं न भवति, न्याय पढ़ा ना, वांत्रेण क्या अचामंत्रेण मैंने अचों के बिना, यही अंतरेण शब्द का प्रयोग हुआ, तृतीया नहीं है वहां, तृतीया के एक वचन मत समझो, अचामंत्रेण में अंतरेण वहां अव्यय है, अचों के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं होता। ज्योक ज्योक मैंने शीघ्रम, जल्दी, झटपट, ऐसा बोलते ना हिंदी में, जल्दी आओ, शीघ्र आओ। ज्योक कम कम कम का अर्थ है सुखम, शम का अर्थ भी सुखम या शमानम, कम जलम, कम जलम भी है, कम का अर्थ दो अर्थ है सुखम जलम, और शम का भी दो अर्थ है सुखम शमानम। क्या कम का अर्थ वारी मूर्धा वारी मूर्धा निंदा सुकेश, पता नहीं कहां से बोल दिया है, अमरकोश का है क्या, अमरकोश में तो नहीं, हाँ दिया वो चार अर्थ दिया इसका मतलब उसने, तो कम मने वारी मूर्धा, मूर्धा भी अर्थ लिया, निंदा भी अर्थ लिया और सुख भी अर्थ, हमारे से दो ही अर्थ दे रहे हैं सुख और जल, मूर्धा और निंदा भी है कह रहे हैं, तो कहीं आधार तो होगा उसमें लिखा है तो छपा है। सहसा मैंने अकस्मात, झटिति विना मैंने विना शब्द ही बोल रहा अपना अर्थ को नाना मैंने अनेक, नाना का अर्थ होता है अनेक, अथवा विना दोनों अर्थ होते हैं, नाना अनेक अर्थ भी है विनार्थ भी है, नाना अर्थ। स्वस्ति स्वस्ति माने कल्याणम अस्तु, कल्याणम। स्वधा ये मंत्र का शेष है, जो पितरों को हम जब जो पिंड आदि देते हैं तब क्या बोलते हैं अंत में, स्वधा ये बोला जाता है। अलम उसके बाद आ गया अलम माने निषेध, यदि इसका भी कई अर्थ है, निषेध इसका मुख्य अर्थ है, अलम पर्याप्ति और कुछ दिया उसमें तीन चार अर्थ, भूषण शक्ति वारण मन निषेध, वो ये निषेध तो है ये मुख्य अर्थ है, उसके अलावा पर्याप्ति भी है, भूषण भी है इसका अर्थ, शक्ति भी अर्थ है पर्याप्त। अलम मल्ले मल्लाय पर्याप्ति, एनफ मीन्स पर्याप्त, अलम मल्ले मल्लाय कौन मल था, ये कहां प्रयोग है महाभारत में, भगवान कृष्ण सबसे भयंकर मल हैं, अन्य चाणूर मल्लों के लिए अलम मने पर्याप्त, अयम मल्लो मल्लाय अलम भवती, ऐसे घोषणा। कृष्ण को बालक मत समझो, लोग बोल रहे थे बच्चा है कैसे होगा, तब कहते अरे बच्चा नहीं है ये महामल है, ये अलम मल्ले मल्ला, अलम शब्द प्रयोग वहां पर्याप्ति अर्थ। वशट ये भी हवन वगैरह में देवताओं के लिए जब भविष्य देते हैं अंत में वशट कहा जाता है। श्रौषट बौषट ये भी सब वही देवताओं को विभिन्न प्रकार के पदार्थों को देने में वशट श्रौषट बौषट इनका प्रयोग होता है। अन्यत माने अन्य, अस्ति मैंने है, ये तिंगत मत समझो अस्ति यहां, ये अबे है अर्थ में, अस्ति रूप भी बनेगा तिंग में भी बनाओगे अस धातु का रूप बनेगा अस्ति स्थि, वो यहां नहीं है, ये कबे है। उपांशु उपांशु उपांशु का अर्थ होता है दो तीन अर्थ है इसका भी, एकांत रहस्य धीमी गति से बोलना, वही धीमी गति से बोलना, अप्रकट उच्चारण जोर से नहीं बोलना, प्रकट उच्चारण क्या है मैं जो बोल रहा हूँ प्रकट उच्चारण हो गया, आपको सुनाई दे रहा है ना, समझ में आ रही है आपको, और मैं बोलूंगा देखो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि मंत्र जप रहे हैं क्या मालूम आपको, उसी कहते अस्पष्ट उच्चारण कहो उसको, अप्रकट उच्चारण कहो उसको, धीमी बोलना कहो, सब एक ही बात है। उपांशु, जब तीन प्रकार की मानी गई ना, वैखरी उपांशु मानस। वैखरी मैंने जोर से बोलना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रहे, जोर से बोल रहे वैखरी हो गया। अब होंठ हिल रहा है, सुने कुछ नहीं देता है, ओम नमः शिवाय बोल रहा है वो, लेकिन आपको भले सुनाई नहीं दे रहा है, उसके तो उपांशु जब, और होंठ भी नहीं रहा, आंख भी बंद, सब कुछ बंद, केवल मन चल रहा है। और मन में क्या चल रहा है? ओम नमः शिवाय चल रहा है, तो मानस जब करते, वो कठिन काम है। वैखरी और उपांशु तो फिर भी आसान है, मानस जप करना बहुत कठिन था। सारे इंद्रियों को बांध देना, केवल मन अपना मनोराज्य भी ना करे, है ना, केवल अकेला मन जहां हो जाए तो क्या होता है, वो अपनी स्वप्न नगरी में चल जाता है, अपनी कल्पना की नगरी में घूमते रहता है, इसलिए उसको अकेले छोड़ना भी खतरा होता है, और अन्यों के साथ जोड़ दिया तो भी खतरा ही है, बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मानस जप सबसे कठिन काम। क्षमा, उसके बाद आता है क्षमा, क्षमा मैंने क्षमा माफ करना। विहायसा, आकाश की गति, विहायसा मैंने आकाश, विहायसा गतौ प्रयोग होता है।